είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Είμαστε ο Θάνος ο Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, ο Βασίλης Μήτικας και η Ζωή Παπαδοπούλου. Το πιο τρελό παρεάκι του μεσημεριού. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Τίποτα, διαβάζω τα παράπονα, Θάνο, και δεν ξέρω πώς να αντιδράσω. Σας ευχαριστούμε για την επικοδομητική κριτική. Θα είμαστε εδώ για να είμαστε το σφουγγαράκι που θα ρουφάει όλα σας τα παράπονα. Ό,τι κάνουμε λάθος θα το λέτε και την επόμενη μέρα θα είμαστε λίγο καλύτεροι. Πολύ καλύτεροι. Θα είμαστε τέσσερις άνθρωποι που προσπαθούν. Γιατί, ο Βασίλης, μια χαρά είναι τα σχόλια. Σας πρόλαβα πριν βγείτε, ο η Culture Squid. Μπορεί να γκρινιάζουμε, αλλά η καθυστέρησή σας μας σώζει μερικές φορές. Θετική πλευρά της ζωής. Και επίσης ένα... Ξεκινάμε και 10. Ποια καθυστέρηση? Θάνο, θα κάνετε live για τον τελικό του κυπέλου. Α, για πες, Θάνο. Κάτσε να το συζητήσουμε τώρα. Για να είμαστε ειλικρινείς, παιδιά, δεν το έχουμε συζητήσει, αλλά είναι ανοιχτές διαδικασίες εδώ πέρα. Δίνω πολλά λεφτά να δω στο ίδιο στούντιο πουλί, γκόντζο και μπουγάτσα. Ο Γκόντζος και Μπουγάτσας είναι πρόσωπα, θέλω να σου πω, όχι Μπουγάτσα γενικά. Γκόντζος κλείνεται, αυτό είναι ελληνικό είναι, όνομα. Είναι επίθετο, νομίζω, ναι. Δεν είναι κάποιο καρτούν, ας πούμε. Όχι, όχι, όχι. Γκόντζο, είμαι ο Γκόντζο. Δεν όχι, είναι. Όχι. Α, είναι κάποιος κύριος. Καλησπέρα, κύριε Γκόντζο. Ναι. Μετά το τέλος της εκπομπής θέλω να γκουγκλάρεις τον Μπουγάτσα και να φανταστείς να είσαι στο ίδιο στούντιο μαζί του και να συζητάτε για ποδοσφαιρικά. Κοίτα. Όπως ξέρεις. Μπορώ να ενημερωθώ και να κάνω ότι νοιάζομαι. Mm-hmm. Το έχω κάνει τόσα χρόνια εδώ πέρα. Φιλανδία, Βάντα, μέχρι στιγμής, 1957, πολύ σοβαρά, μάλιστα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε μιλώντας για την πιο δραματική είδηση της σημερινής επικαιρότητας. Θα ξεκινήσουμε με αυτό που εμείς ονομάζουμε γυναικοκτονία. Και λέω αυτό που εμείς, όχι μόνο εμείς προφανώς, αλλά τέλος πάντων σημασία έχει ότι αυτή είναι μια συζήτηση η οποία παραμένει ανοιχτή και δεν βρίσκει ανταπόκριση στην κυβερνητική πλευρά. Θα πούμε πρώτα τι συνέβη, ποια είναι αυτά που λένε οι νομικοί, τα πραγματικά περιστατικά, τι έγινε και μετά θα προσπαθήσουμε να ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα υπό το φως αυτών των περιστατικών για να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτός ο όρος για τη δική μας ανάλυση. Yeah. Είναι μια γυναίκα η οποία έχει πάει στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, φεύγοντας από εκεί ζητάει να τη συνοδεύσει περιπολικό, της απαντούν να πάρει το 100, φεύγει από το αστυνομικό τμήμα και της... Έχει στήσει καρτέρι ο κακοποιητής της, ο άνθρωπος τον οποίον σύμφωνα με πληροφορίες έχει πάει για να καταγγείλει, να καταθέσει μήνυση εναντίον του για βιοπραγία και βιασμό. Ο άνθρωπος αυτός την περιμένει, τη μαχαιρώνει και στη συνέχεια αυτό τραυματίζεται κιόλας. Θα έλεγα ότι από όλη την περιγραφή της είδησης όπως την έχουμε, οι φράσεις που κάπως ενοχλούν περισσότερο μετά το ίδιο το γεγονός είναι οι λέξεις «για το συμβάν διατάχθηκε ΕΔΕ», που σημαίνει τι. Προφανώς το σημαντικότερο γεγονός είναι το να χάνεται η ζωή μιας ακόμη γυναίκας δολοφονημένη, να χάνεται αυτή η γυναίκα δολοφονημένη από τον άντρα της. Το «για το συμβάν διατάχθηκε ΕΔΕ» είναι μια πολύ πικρά ηρωνική φράση που μας υπενθυμίζει πώς είναι να μην υπάρχει ποτέ καμία προστασία. Γιατί συζητάμε για την γυναικοκτονία? Θάνο, θέλεις να πεις την κυβερνητική άποψη και να το κουβεντιάσουμε μετά? Έγινε χθες το βράδυ η γυναικοκτονία. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση της Ελλάς που δίνει την ώρα. Περίπου 10 και 10 χθες, 1η Απριλίου, το θύμα μετέβη με οικείο της πρόσωπος στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, περιέγραψε τα περιστατικά, περιέγραψε την προηγούμενη και την ίδια μέρα διαπίστωση ότι ο πρώην σύντροφός κινούνταν έξω από την οικία της και παραδέχεται και η Ελλάς ότι εξέφρασε την επιθυμία να μεταφερθεί με περιπολικό στην οικία της. Δηλαδή αυτό δεν είναι απλά μια πληροφορία, είχε βγει από το Μέγκα. Η συνέχεια είναι αυτό το έγκλημα που είναι ακόμα ένα έγκλημα, είναι η πέμπτη γυναικοκτονία, αν δεν κάνω λάθος, στο 2024. Και είναι ακόμα μία περίπτωση πρώτα απ' όλα που υπάρχει καταγγελία στις αρμόδιες αρχές και λόγω λιγορίας της αστυνομίας δεν προλαμβάνεται το έγκλημα. Είχαμε και προηγούμενες περιπτώσεις που κατέληξαν σε γυναικοκτονία και είχαν καταγγείλει τα θύματα παρενοχλήσεις και επιθέσεις, και είχαμε και μία και την γυναικοκτονία της Γεωργίας στην Σαλαμίνα, όπου ενδεικτικά το αναφέρουμε, οι αρχές, διαβάζω από την Ευσύν, είχαν τοποθετήσει την εφαρμογή Panic Button, το οποίο το διαφημίζει η κυβέρνηση, για να καλέσει βοήθεια αν χρειαστεί, και δεν ήταν αρκετό. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλές περιστάσεις που υπάρχουν καταγγελίες, υπάρχουν, τα θύματα μιλάνε, τα θύματα έμφυλων επιθέσεων μιλάνε, και πάλι δεν συμβαίνουν αυτά τα εγκλήματα. Τίθεται πάρα πολλά ερωτήματα. Προφανώς τίθεται ερωτήματα για την ελληνική αστυνομία, για άλλη μια φορά. Υπάρχει αυτή η αντίφαση που μονίμως διαφημίζεται η ασφάλεια και δεν υπάρχει ένα περιπολικό εκείνη την ώρα. Έχουμε πάρει, δεν ξέρω πόσα περιπολικά. Θα πει κάποιος, στους Αγίους Αναργύρους είναι τα περιπολικά. Δεν ξέρω, αλλά και πάλι. Είναι, ναι, αυτά τα περιπολικά. Πού είναι, ξέρω εγώ. Δηλαδή, ακούγεται σαν κάτι κρίσιμο. Δηλαδή, έχουμε βαρεθεί να καταγράφουμε περιπτώσεις όπου τη μία φορά η αντίδραση της αστυνομίας είναι άμεση, αν μιλάμε για καμιά κατάληψη, να δίνουν κάποιους φοιτητές κλπ. Και μετά παρακολουθούμε αυτές τις περιπτώσεις που είναι θέμα ασφάλειας με τα θύματα που μιλάνε. Υπάρχει όλη αυτή η παρένεση, συμβουλή, σε εισαγωγικά, που κακώς λέγεται, να μιλάτε, κορίτσια, να μιλάτε, λες και είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο και είναι θέμα έτσι, που δεν το κάνει το θύμα, γιατί απλά έτσι. Γιατί περίμενε κάποιον στο ίντερνετ να της το να πει. Πει να μιλάτε. Υπάρχει όλο αυτό. Και τις περιπτώσεις που μιλάνε τα θύματα, γιατί η γυναικοκτονία είναι η κορυφή αυτής της πυραμίδας της έμφυλης βίας. Οπότε έχουν προηγηθεί διαφόρων ειδών επιθέσεις πριν φτάσουμε εκεί. Αυτό σημαίνει πάντα. Είτε λεκτικές, είτε ψυχολογικές κλπ. Έχουμε την κατάληξη που έχουμε. Υπάρχει το ζήτημα, το πολιτικό ζήτημα εδώ. Πέρα από τα μέτρα που λαμβάνει το ελληνικό κράτος για να προστατεύει τα θύματα, που έχει να κάνει με ξενώνες, που έχει να κάνει με κέντρα, με ψυχολογική υποστήριξη, όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία τα θέτουν ξανά και ξανά και οργανώσεις, αλλά και διεθνείς οργανισμοί, ένας από τους οποίους είναι το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, στο οποίο θα αναφερθούμε προς το τέλος της εκπομπής. Υπάρχει και το ζήτημα της νομικής αναγνώρισης του όρου, που το γράφετε ήδη στο chat. Κάθε φορά επαναφέρεται αυτό το αίτημα, κάθε φορά η κυβέρνηση λέει όχι. Η απάντηση της κυβέρνησης εδώ, όπως καταγράφεται και στην απάντησή της προς το Ευρωκοινοβούλιο, στο οποίο, όπως είπα, θα αναφερθούμε στην τελευταία ενότητα της εκπομπής, είναι ότι δεν χρειάζεται να βάλουμε στον ποινικό κώδικα τον όρο γυναικοκτονία, γιατί είναι έτσι και αλλιώς η ανθρωποκτονία τιμωρείται με ισόβια. Επομένως, είναι κακούργημα κλπ. Επομένως, δεν χρειάζεται, μολονότι αναγνωρίζει η κυβέρνηση ότι έχει επεκταθεί ο όρος στον δημόσιο διάλογο. Αυτό είναι από την επίσημη απάντηση της κυβέρνησης, την κατατέθηκε και στα πρακτικά πριν μερικές μέρες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτή η απάντηση της κυβέρνησης. Οπότε την έχουμε σε ένα πρόσφατο και θεσμικό, με έναν πρόσφατο και θεσμικό τρόπο. Βεβαίως, το ότι η ανθρωποκτονία γενικά τιμωρείται με ισόβια, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να ενσωματώσεις και να βάλεις και το έμφυλο κίνητρο με τον ίδιο τρόπο, και το λέω ως μη νομικός, αλλά κάτι που σημαίνει, υπάρχει και το ρατσιστικό κίνητρο σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή δεν έχει να κάνει ούτε με την αυστηροποίηση των ποινών, αλλά με την αναγνώριση των συγκεκριμένων κινήτρων για ένα έγκλημα, και επίσης σε κάθε περίπτωση, και το κλείνω, κάθε υπόθεση θα έχει και τα ελαφρυντικά της, θα εξετάζεται μεμονωμένα. Οπότε βάζοντας και το κίνητρο μπορεί να εξεταστεί ακριβώς για αυτό που είναι. Γι' αυτό υπάρχει επιμονή στην αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία. Πέρα από το συμβολικό πλαίσιο, το να το αναγνωρίσει η πολιτεία ότι υπάρχει εδώ η έμφυλη βία και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και συγκεκριμένη εξουσία του δράστη πάνω στο θύμα. Πρακτικά αυτό που λέει το κυβερνητικό επιχείρημα είναι απλώς μια αναδιατύπωση του κλασικού επιχειρήματος ότι δεν χρειάζεται να περιγράψουμε χωριστά τις γυναικοκτονίες, διότι δεν κάνουμε το ίδιο, για παράδειγμα, για τις ανδροκτονίες. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν λέει ο κόσμος στο Twitter? Αυτή δεν είναι η επιχειρηματολογία? Σου λέει τιμωρείται ο φόνος. Αυτός είναι απλώς φόνος ενός ανθρώπου. Τιμωρείται η ανθρωποκτονία. Δεν χρειαζόμαστε κάτι πιο ειδικό. Οπότε στην πραγματικότητα αυτό που κάνει αυτό το επιχείρημα είναι να αναπαράγει το σκεπτικό ότι δεν υπάρχει ένας ειδικός μηχανισμός, μια ειδική συνθήκη που παράγει αυτού του τύπου το έγκλημα. Δηλαδή σε ποιες περιπτώσεις άνδρες χτυπούν ή δολοφονούν τις γυναίκες τους? Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό που αρνείται η κυβέρνηση λέγοντας ότι έτσι κι αλλιώς τιμωρούνται οι ανθρωποκτονίες, οπότε γιατί να συζητήσουμε ειδικά για τις γυναίκες, όταν το λένε αυτό αρνούνται την στατιστική κοινωνική πραγματικότητα ότι αυτά είναι εγκλήματα που διαπράττουν άντρες εναντίον των γυναικών τους. Ούτε συμβαίνει αντίστροφα, ούτε συμβαίνει με τυχαίες γυναίκες, είναι άνθρωποι που έχουν τα κλειδιά του σπιτιού τους. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση το επιχείρημα αυτό αποτελεί μια τεχνική αναδιατύπωση του κλασικού επιχειρήματος που αρνείται ότι αυτό έχει διάσταση κοινωνικού φαινομένου. Αυτό συζητάμε. Δηλαδή αυτό που λέμε εμείς, αυτό που ισχυριζόμαστε, είναι ότι αυτό έχει διάσταση κοινωνικού φαινομένου, που θα πει ότι γίνεται κατά έναν τρόπο ο οποίος είναι επαναλαμβανόμενος και εξηγήσιμος μέσα από συγκεκριμένους διανοητικούς μηχανισμούς. Πώς αντιλαμβάνονται αυτοί οι άντρες την εξουσία τους, πώς αντιλαμβάνονται τη γυναίκα τους, πώς αντιλαμβάνονται την θέση εξουσίας που έχουν απέναντί της. Αυτό είναι κάτι σταθερό. Αυτό λέμε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συζητάμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια περιγραφή η οποία να αντιστοιχίζεται σε αυτή την πραγματικότητα και να προβλέπει νομικά μια ειδική ποινική μεταχείριση των συγκεκριμένων εγκλημάτων. Και προφανώς είναι μια αντιστοιχεία και για τους μετανάστες. Δεν λέει κανείς αυτή την αρλούμπα που λένε οι δεξιοί στο Twitter ότι γιατί δεν είναι άνθρωποι. Προφανώς πρόκειται για ανθρωποκτονία. Η προσθήκη του ρατσιστικού κινήτρου εκεί πέρα λέει ότι αναγνωρίζεται πως υπάρχει ένα ειδικό κοινωνικό ζήτημα με εγκατεστημένες νοοτροπίες σε ένα κομμάτι της κοινωνίας που νιώθουν ότι αυτό μπορούν να το κάνουν και καλά κάνουν. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα αυτό προφανώς προσποιείται ότι δεν το καταλαβαίνει η κυβέρνηση και αυτό βεβαίως κατρακυλά προς τα κάτω μέχρι τον αστυνομικό, είτε σε αυτό που συζητούσαμε με την Γεωργία Κρυεμπάρδη το καλοκαίρι, που είναι η άλλη γυναίκα, έχει πάει εκεί πέρα να καταθέσει και είναι απ' έξω ο κακοποιητής και την απειλή. Την ίδια στιγμή είναι εκεί που πάει να μιλήσει. Και σκέφτομαι, χωρίς να έχω ιδέα, απλώς παρακολουθώντας και προσπαθώντας να καταλάβω και να σχηματίσω μια άποψη για το πώς είναι αυτό. Φαντάζομαι ότι η στιγμή κατά την οποία μια γυναίκα αποφασίζει να μιλήσει στην αστυνομία είναι μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Διαβαίνει ένα όριο δηλαδή που πρώτον εκθέτει τον άλλον για πρώτη φορά σε έναν κίνδυνο ότι μπορεί να αντιμετωπίσει ένομες συνέπειες για αυτό που κάνει, που μέχρι τότε μπορεί να μην του έχει περάσει από το μυαλό, και είναι αυτό το οποίο ο κακοποιητής θέλει να αποφύγει, αυτό το οποίο απειλεί ότι το θύμα δεν θα πρέπει ποτέ να κάνει. Συνεπώς δεν νομίζω ότι θέλει πάρα πολύ φαντασία για να αντιληφθεί κανείς ότι χρειάζεται μια ιδιαίτερη διαδικασία που να προστατεύει τα θύματα όταν πάνε να κάνουν αυτό το τεράστιο βήμα, να μιλήσουν στην αστυνομία και να καταγγείλουν αυτό το έγκλημα. Όταν φεύγει άλλη δηλαδή και δεν έχει ούτε καν τα προσωπικά της αντικείμενα και δεν έχει χρήματα για ταξί και φεύγει για να πάει σε ένα σπίτι άδειο με σπασμένη πόρτα που την έχει σπάσει ο κακοποιητής της, αντιλαμβανόμαστε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις σου δημιουργεί πολύ μεγάλη οργή το να πετάγεται ο άλλος να ρωτάει γιατί μιλάτε και γιατί δεν μιλάτε, γιατί αντιλαμβανόμαστε πόσα είναι τα εμπόδια και πόσο τεράστια είναι η έλλειψη σε μια οργανωμένη θεσμικά αντιμετώπιση που να προστατεύει τα θύματα όταν κάνουν αυτό το βήμα. Γράφεται για πράγματα που πρέπει να γίνουν πριν φτάσουμε εκεί. Προφανώς αυτό είναι το άλλο κομμάτι της συζήτησης που γίνεται δυστυχώς μονίμως μετά από τέτοια εγκλήματα. Το πώς γίνεται να προστατεύει η πολιτεία, να μην φτάνει καν σε αυτό το να μην φτάνει καν σε αυτό το σημείο, να υπάρχει υποστήριξη στα θύματα και πρώτα απ' όλα να νιώσουν τα θύματα, ότι σε περίπτωση που νιώσουν αυτά και όχι κάποιος συμβουλάτορας ότι θέλουν να μιλήσουν, θα υπάρχει η αρμόδια αρχή για να ακούσει και να προστατεύσει. Δηλαδή συμβαίνει αυτό, συμβαίνει έξω από αστυνομικό τμήμα, οπότε σκεφτείτε πώς το εκλαμβάνει μια γυναίκα η οποία βρίσκεται σε μια κακοποιητική σχέση, σε μια παρενοχλείται. Πώς το εκλαμβάνει αυτό όταν βλέπει μια γυναίκα να δολοφονείται έξω από το τμήμα. Πώς θα μιλήσει η επόμενη όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι είναι σαφής πια η όρη του διαλόγου και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να το αντιληφθούμε ως μια πολιτική μάχη. Δεν νομίζω ότι εδώ πέρα χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη διάβγαση το ζήτημα, χρειάζεται να εξηγηθούν και άλλο τα επιχειρήματα. Καταλάβαμε, νομίζω ότι και η άλλη πλευρά μια χαρά καταλαβαίνει. Είναι ένας πολιτικός αγώνας. Είναι ένα ακόμη πεδίο στο οποίο η κυβέρνηση δείχνει προς ποια κατεύθυνση κινούνται οι ευαισθησίες της. Θα πούμε περισσότερα γι' αυτό με αφορμή το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά νομίζω ότι κατά βάθος αυτό συζητάμε. Ναι, αυτό συζητάμε και θα μπορούσε κάποια να πει ότι είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Απλώς είναι πολλά τα μεμονωμένα περιστατικά που έχουμε αυτή την ολιγορία των αρχών. Θυμάμαι να το συζητάμε αυτό μες στην πανδημία. Ήταν μια υπόθεση όπου είχε πάει να καταγγείλει μια γυναίκα και της είπανε ότι δεν μπορεί να κάνει μήνυση γιατί COVID μέσα σε άκρες. Ήταν αυτό το πράγμα. Και είχε γίνει τότε μια καμπάνια ουσιαστικά από το κέντρο Διωτήμα και μετά έγινε αποδεκτή η μήνυση του θύματος. Δηλαδή ένα μεμονωμένο περιστατικό στους Αγίους Αναργύρους, ένα μεμονωμένο στην Σαλαμίνα, ένα μεμονωμένο στα Χανιά. Νομίζω ήταν στην Κρήτη μια γυναίκα θύμα που το είχε καταγγείλει νωρίτερα. Μα είναι πάρα πολλά τα μεμονωμένα περιστατικά για να πεις, εντάξει, κάποιοι στους Αγίους Αναργύρους, κάποιοι αστυνομικοί δεν ήξεραν να επέμβουν, δεν αναγνώρισαν σωστά, δεν διάβασαν σωστά την κατάσταση. Απλώς μονίμως συζητάμε και αυτό, για το σάπιο φρούτο. Και υπάρχει και θα σου πει ο άλλος και ειδικό τμήμα εκεί πέρα της αστυνομίας που το κάνει κλπ. Και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν το βλέπουμε. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν το βλέπεις πουθενά, γιατί όταν σου πει ο άλλος μπορεί να έχουν προληφθεί τόσες που δεν το έμαθες γιατί υπήρξε παρέμβαση. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ λογική ερώτηση το να θέτει κανείς το απλό ερώτημα εδώ που δεν πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά. Αυτό είναι το πολύ απλό ερώτημα, είναι όταν βλέπεις ότι με ολέθριες συνέπειες κάτι δεν έχει γίνει σωστά, θα πρέπει και θεσμικά και κοινωνικά να αναρωτηθούμε όλοι μαζί τι δεν έγινε σωστά. Δεν είναι τόσο δύσκολο και δεν βοηθάει σε αυτή την περίπτωση να πούμε ναι, αλλά είναι άλλα που απεφεύχθησαν, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό δεν θα είναι σπουδαία παρηγοριά για τους ανθρώπους που χάνουν έναν δικό τους, το να τους πεις ότι ναι, αλλά υπάρχουν και άλλα που απεφεύθησαν. Και ξαναλέω, δεν έπεσε κομίτης στο κεφάλι της, είναι κάτι το οποίο έχει μια κανονικότητα ανατριχιαστική μεν, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι ότι γίνεται, ότι αυτό συμβαίνει με έναν τρόπο ο οποίος είναι επαναλαμβανόμενος και δηλαδή προβλέψιμος. Οπότε και τα λάθη αυτά που συζητάμε επίσης θα έπρεπε να μπορούμε να τα προβλέψουμε και να τα αποφύγουμε. Ναι. Βλέπω και ένα σχόλιο ότι τοποθετεί έναν φίλο σχολιαστή εδώ στην άλλη πλευρά. Όχι, η άλλη πλευρά δεν είναι αν διαφωνούμε για τα επιμέρους. Το πάντα συνέβαινε και με τον όρο όταν ξεκίνησε ο όρος γυναικοκτονία. Εγώ το θυμάμαι σε σχόλια του Πρες και από ανθρώπους που είναι τακτικοί σχολιαστές. Οπότε καταλάβαινε έτσι διαβάζοντα σχόλια ότι συμφωνούμε σε πάρα πολλά. Σταδιακά ο όρος έχει επεκταθεί στο δημόσιο διάλογο. Απλώς για να γίνει αυτό χρειάστηκε πάρα πολύ αίμα. Και η άλλη πλευρά είναι η πλευρά που λέει ότι δεν υπάρχει καμία έμφυλη διάκριση. Ότι τυχαίνει, ας πούμε, μία φορά να σκοτώνει άνδρας γυναίκα, μία γυναίκα άνδρα, που θα βρει το ένα περιστατικό που θα συμβεί κάτι τέτοιο και θα σου πει «Να, ορίστε, άρα τι γυναικοκτονία» και θα χερέκακα πάνω από εγκλήματα και τραγικά περιστατικά θα σου λέει «Α, αυτό είναι ανδροκτονία» και θα σου χρησιμοποιεί αυτά τα επιχειρήματα. Αυτή είναι η άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά υπάρχει. Δεν λέω ότι η άλλη πλευρά είναι να διαφορίσετε επιμέρους το πόσο θα βοηθήσει και αν προσθέσει το κίνητρο στο νομικό κώδικα. Θάνο. Παρακαλώ. Χαίρομαι που είσαι πάρα πολύ ευπρεπής και ευγενής. Εγώ, έναν άνθρωπο που ρωτάει αν είχε χαρακτηριστεί γυναικοκτονία, δεν θα γινόταν. Θεωρώ χαλαρά ότι μπορώ να το τοποθετήσω στην άλλη πλευρά. Μου φαίνεται πολύ κακό επιχείρημα. Και Όχι. Νομίζω. Εντάξει τώρα, δεν μπορεί να συζητάμε έτσι, ρε παιδί μου. Αυτό είναι αφελές. Αν έχει ήδη γίνει, θα γινότανε. Τι εννοείς? Αν γενικά το χαρακτηρίσουμε γενικοκτονία, αν θα ελαττωθούν, αυτό λέμε. Ότι αν γίνει αντιληπτή η κοινωνική πραγματικότητα που οθεί σε αυτές τις δολοφονίες, ναι, θα μειωθούν. Ναι, τώρα, αν ρωτάς αν αλλάζαμε το όνομα στο συγκεκριμένο, μα το συγκεκριμένο έχει γίνει. Δεν είναι ερώτηση τώρα αυτή. Είναι προβοκατόρικη ερώτηση. Γι' αυτό λέω ότι δεν δυσκολεύομαι να το τοποθετήσω στην άλλη πλευρά, γιατί μου φαίνεται ότι είναι. Λοιπόν. Θα μειωθούν με ένα συνεκτικό πλάνο, τέλος πάντων. Όχι, δεν αρκεί μία ρύθμιση. Θα είναι προς σωστή κατεύθυνση αν γίνει μία ρύθμιση. Προφανώς δεν θα αρκεί, δυστυχώς δεν. Με τις αντιλήψεις που υπάρχουν δεν θα εξαλειφθεί, δεν θα έχουμε μηδέν, από ό,τι φαίνεται, σε κάποιο κοντινό σημείο. Ένα τελευταίο, πέρα από το ότι υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για το όλο ζήτημα και για τις ενέργειες της αστυνομίας. Ένα τελευταίο είναι ότι πάντα, δυστυχώς επίσης, περιστατικά που έχουν το έμφυλο στοιχείο μέσα, σε αυτά συμπεριλαμβάνω και τον βιασμό, γιατί τα στοιχεία είναι συντριπτικά προφανώς, η πολιτεία λαμβάνει μέτρα μετά από κραυγαλαίες περιπτώσεις. Δυστυχώς χρειάζεται να γίνει κάτι, ή πολλές γυναικοκτονίες, ή κάτι το οποίο θα σοκάρει την κοινή γνώμη, ώστε να ληφθούν μέτρα. Διεθνώς, όχι στην Ελλάδα, διεθνώς συμβαίνει αυτό. Και στην συζήτηση για τη συνένεση στο βιασμό το λέγαμε αυτό, για το τι έχει συμβεί σε άλλες χώρες. Είναι μια περίπτωση που δυστυχώς τότε παίρνει μαθήματα η πολιτεία και σου λέει: α, τώρα το αναγνωρίζω. Τώρα που είδα αυτό για το οποίο με προειδοποιούν ξανά και ξανά οι οργανώσεις που ασχολούνται, το αναγνωρίζω. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα είναι αυτή η περίπτωση, αλλά πάντα έτσι συμβαίνει. Λοιπόν. Πάμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Δεν είναι σε καμία περίπτωση ευχάριστο, αλλά συνορεύει πάρα πολύ με το να μας δίνει την ελπίδα μιας μικρής αποκατάστασης της δικαιοσύνης απέναντι σε μια βαρβαρότητα. Λοιπόν, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με το επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας στην κουβέντα μας εδώ στη Φάρμα των Ζώων τον Γιάννη Μάγκο, τον πατέρα του Βασίλειου Μάγκου. Έκανε μια ανάρτηση σήμερα με τίτλο «Ανατροπή στην υπόθεση του Βασίλειου Μάγκου». Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Που αποδέχτηκες την πρόσκληση και τα λέμε ξανά. Θέλεις να μας παρουσιάσεις πρώτα εσύ τι έχει συμβεί, ποια είναι αυτή η εξέλιξη και να το σχολιάσουμε μετά? Βεβαίως. Προέκυψε μια διάταξη του ανακριτή πλημελιωδικών Βόλου, η οποία είναι συνέχεια μιας διάταξης της εισαγγελέως εφετών Λάρισας, η οποία μετά από δική μας προσφυγή έβαζε την υπόθεση, αφού μελέτησε καλά την υπόθεση εισαγγελέας εφετών Λάρισας, στο επίπεδο που τη θέλαμε και εμείς περίπου. Παρήγγειλε κάποιες ανακριτικές πράξεις, οι οποίες τελείωσαν πριν από λίγο καιρό και μας ανακοινώθηκαν όλα αυτά τα οποία τα έχουμε στα χέρια μας, τα οποία ανακοίνωσα σήμερα. Προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής, όπως λέει και ο ανακριτής. Κατηγορούνται για βασανιστήρια κατά συναυτουργία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, έκθεση κατά συναυτουργία και παράνομη παρακράτηση. 6 αστυνομικοί συνολικά, 4 της ΟΠΚΙ και 2 της ασφάλειας, οι οποίοι από τους 4 οι 3 τον χτυπήσαν έξω από τα δικαστήρια και οι υπόλοιποι όλοι τον βασανίσαν μέσα στην ασφάλεια. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το περίγραμμα της υπόθεσης. Άρα, κύριε Μάγκο, και αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο και διώκονται περισσότεροι αστυνομικοί ή διώκονταν με, με την προηγούμενη πορεία της έρευνας, διώκονταν και οι 6? Βεβαίως αναβαθμίζεται, γιατί είχε υποβαθμιστεί το κατηγορητήριο από την πρώτη στιγμή. Ήταν κατηγορούνται μόνο 3 και για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ήταν στο πλημελιο δικείο. Ένα τίποτα δηλαδή. Ένα σαν να τον χάιδεψαν. Αυτό μας έλεγαν στην προηγούμενη κατάσταση. Τώρα αναβαθμίστηκε σαφώς. Πώς έγινε αυτή η ανατροπή? Η ανατροπή έγινε γιατί... Πρακτικά νομικά στιγμή, δηλαδή. Από την πρώτη στιγμή εγώ και η οικογένειά μου πιστεύουμε στο δίκαιο μας. Και δεν είναι γιατί είναι οι λόγοι συναισθηματικοί που δεν είναι αρκετοί. Που μπορεί να είναι αρκετοί, αλλά δεν φτάνουν όμως. Είναι γιατί έχουμε ντοκουμέντα στα χέρια μας, τα οποία ντοκουμέντα δεν είναι μόνο τα δικά μας, είναι και ντοκουμέντα από την ανεξάρτητη αρχή του συνήγορου του πολίτη, ας πούμε, που είναι καταπέλτης το πόρισμά του κατά των αστυνομικών. Είναι η διάταξη της εισαγγελέως εφετών Λάρισας. Είναι το βιβλίο συμβάντων της αστυνομίας. Είναι ο ιατρικός φάκελος του παιδιού μας στο νοσοκομείο. Πιστεύαμε στο δίκαιο μας. Και από την πρώτη στιγμή κάναμε ένα τεράστιο αγώνα με τους δικηγόρους μας. Προσφυγή, ξανά προσφυγή. Απέρριψαν 2 μηνύσεις μας στο Βόλο. Προσφύγαμε στη Λάρισα. Η κοινωνία είναι μαζί μας, το κίνημα είναι μαζί μας. Οι δημοσιογράφοι, εσείς οι νέοι δημοσιογράφοι, και εννοώ νέοι με την έννοια της φρεσκάδας που έχετε, και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που στήριξαν και στηρίζουν τον αγώνα μας. Και φτάσαμε σήμερα η υπόθεση να έχει αναβαθμιστεί και να μπαίνει περίπου στην σωστή της βάση. Ναι. Κύριε Μάγκο, τι περιμένουμε τώρα? Δηλαδή, είχαμε αναβολές την προηγούμενη περίοδο στη δίκη. Ουσιαστικά, το λέγαμε και τότε, το συζητούσαμε και μαζί, ότι είναι αναβολές που τις ήθελε η οικογένεια, η δικιά σας πλευρά, για να υπάρχει αυτή η αναβάθμιση. Οπότε τώρα, τι περιμένουμε? Τώρα, από όσο ξέρω, προφανώς δεν μπορεί να γίνει, είναι θέμα νομικό βέβαια, δεν μπορεί να γίνει η προηγούμενη δίκη και μετά να συνεχιστεί η τούτη δίκη. Νομίζω ότι θα συγχωνευτούν και θα γίνει μία δίκη. Τώρα πώς θα γίνει αυτό είναι θέμα νομικό. Νομίζω οι νομικοί το ξέρουν καλά αυτό και στα δικαστήρια και δεν τίθεται ζήτημα. Αυτό θα γίνει. Είναι θέμα διαδικαστικό. Για σας τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή υπάρχει μία αναβάθμιση, δεν υπάρχει ακόμα κάποια καταδίκη. Καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι το οποίο το καταγγέλατε, το ζητήσατε, απορρίφθηκε το αίτημα, επιμείνατε. Τι σημαίνει αυτό το βήμα? Μπορώ να πω ότι είναι μια μορφή δικαίωσης, όχι με την έννοια της δικαιοσύνης, άλλο δικαιοσύνη είναι άλλο δικαίωση. Όταν κάνεις έναν αγώνα 4 χρόνια, βγαίνεις στον δρόμο, φωνάζεις το αυτονόητο, φωνάζεις για δικαιοσύνη, φωνάζεις όχι στη συγκάλυψη, και όταν με τη σειρά έρχονται το ένα μετά το άλλο τα ντοκουμέντα, όπως σας είπα πριν, το πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη που είναι ανεξάρτητος αρχή, η διάταξη της αγγελέως εφετών Λάρισας που είναι μια κρατική αρχή, αν μπορώ να την πω έτσι, και η διάταξη του ανακριτή πλημμυριωτικών Βόλου, αυτό είναι μια δικαίωση. Δεν είναι χαρά για μένα. Δεν είναι χαρά για την οικογένειά μου. Δεν πρόκειται. Εγώ φωτογραφία, τη φωτογραφία του παιδιού μου θα βλέπω πάλι. Αλλά θέλω να πω ότι με αυτό το πράγμα οι αστυνομικοί, οι ίδιοι ή και οι υπόλοιποι, θα σκέφτονται όταν θα πάνε να σηκώσουν τον κλόπ πάλι εις βάρος ενός άλλου ανθρώπου, ενός νέου παιδιού. Ίσως να το σκεφτούν, μάλλον να το πω και έτσι. Αλλά θα το σκεφτούν όμως, γιατί βλέπουν ότι οι πολίτες αντιδρούν σε αυτή την αλόγιστη βία την οποία βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και χάνονται άδικα ζωές και ειδικά ζωές νέων ανθρώπων. Έστω να υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις μια τιμωρία σε σχέση με το να μην τιμωρούνται ποτέ, μα πραγματικά ποτέ, σε περιπτώσεις εξόφθαλμης δολοφονικής μανίας των αστυνομικών έναντι άοπλων πολιτών, νομίζω ότι δεν είναι λίγο. Και καταλαβαίνω ότι για τη δική σας πλευρά είναι πολύ λογικό αν λέτε ότι εγώ τι να το κάνω, αλλά ταυτοχρόνως νομίζω ότι για όλους μας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ζήτησα την άδειά σας να μεταφέρω μια κουβέντα που είπαμε στο τηλέφωνο πριν να βγούμε δηλαδή στον αέρα, ότι στις πορείες, σε διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις, όλο αυτό τον καιρό βλέπουμε πάντα αυτή την φιγούρα του Γιάννη Μάγκου με το πλακάτ εκεί πέρα που γράφει όχι στην συγκάλυψη, και αυτό είναι μια περίεργη, είναι η αδύναμη φωνή ενός μόνο ανθρώπου απέναντι σε ένα τεράστιο και παντοδύναμο σύστημα που έχει την εξουσία όχι απλώς να έχει τους δικαστικούς ή τους μηχανισμούς, τους κατασταλτικούς με το μέρος. Έχει την εξουσία να αφαιρεί ανθρώπινες ζωές. Σκοτώνει και δεν δίνει λογαριασμό. Και απέναντι σε αυτό το σύστημα, το οποίο είναι τόσο πολύ παντοδύναμο, μου είπε σήμερα στο τηλέφωνο, νιώθω ότι δεν είμαι γραφικός. Δεν είμαι γραφικός, ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο μαζί με όλα, με τον αγώνα που γίνεται μαζί με τους δικηγόρους, με τον κόσμο που νοιάζεται και εξακολουθεί και σήμερα να το συζητάει και να επιμένει, όλο αυτό μαζί, αλλά με κινητήριο δύναμη την επιμονή της οικογένειας να υπάρξει απονομή δικαιοσύνης, μερικές φορές μπορεί να δείχνει ότι ίσως αυτό να συμβεί. Δεν έχει συμβεί, δεν έχουμε απόφαση, αλλά τουλάχιστον έτσι έχουμε μια αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, ούτως ώστε να μπορούμε να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που διέπραξαν αυτά τα εγκλήματα θα χρειαστεί έστω να αντιμετωπίσουν ένα δικαστήριο όπου θα δικαστούν για αυτά. Ας δούμε στην πορεία τι θα γίνει. Αλλά προς το παρόν δεν είναι λίγο. Δεν έχουμε ακόμα καν δίκη. Το είπε και ο κύριος Μάγκος. Έχει δημοσιευτεί ήδη στο πρες ρεπορτάζ της Νεκταρίας Ψαράκη, όπου μιλάει και η κυρία Άννη Παπαρούσου, η δικηγόρος της οικογένειας, και γι' αυτό που είπε ο κύριος Μάγκος ότι θα πρέπει, είναι το νομικό κομμάτι. Να πούμε απλά ότι μένει να κριθεί, σύμφωνα με την Άννη Παπαρούσου, ότι και το Συμβούλιο Πλημμυριωτικών Βόλου συμφωνεί με τις κατηγορίες που έχουν αποδοθεί, και σε αυτή την περίπτωση θα παραβευθούν σε δίκη. Η απόφαση αναμένεται να πάρθει τους επόμενους μήνες, εν μέρη δικαίωση, διότι έχουμε ακόμη δρόμο, είναι μια καλή εξέλιξη. Και είπατε, κύριε Μάγκο, 4 χρόνια. Παλεύετε, 4 χρόνια είστε και το πλακάτ σας στους δρόμους. 4 χρόνια και υπάρχει αυτή η προσπάθεια να προσδιοριστούν οι κατηγορίες. Δηλαδή, είμαστε σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο ακόμα. Εμείς θα συνεχίσουμε και να πω κάτι να συμπληρώσω όσον αφορά το πλακάτ. Αυτό το μικρό πλακάτ που σηκώνω εγώ ανέδειξε όμως τις μεγάλες αξίες της κοινωνίας μας. Ανέδειξε κυρίως τη μεγαλύτερη αξία που είναι η αλληλεγγύη. Δηλαδή η δύναμη και η βοήθεια και η αλληλεγγύη του κόσμου είναι αυτή που εμένα μαζί με το πλακάτ με σήκωσε ψηλά και με σηκώνει και με κρατάει και μου δίνει δύναμη να συνεχίσω. Ωραία, συνεχίζουμε. Ο αγώνας συνεχίζεται. Εμείς έχουμε τα ντοκουμέντα μας και πάνω σε αυτά στηριζόμαστε για να συνεχίσουμε. Τώρα, η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα αποφασίσει. Αλλά και η κοινωνία πρέπει να ενημερώνεται. Και με αυτή την έννοια, όταν εγώ κρατάω ένα πλακάτ και φωνάζω όχι στη συγκάλυψη και δικαιοσύνη, η κοινωνία παίρνει θέση. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο κύμα συμπαράστασης απέναντι στην υπόθεση του Βασίλειου Μάκου σε όλη την Ελλάδα. Και από τους πολίτες, και από τους πολίτες του κινήματος, και από την κοινωνία, και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είπα και από εσάς τους νέους δημοσιογράφους. Γι' αυτό είναι τεράστιο και είναι σημαντικό. είναι σημαντικό. Ναι, νομίζω και εγώ ότι ακριβώς αυτό που συμβαίνει και που εσείς το ζείτε κιόλας, γιατί δεν είναι ασύνδετες αυτές οι υποθέσεις. Σας έχουμε δει μαζί σε εκδηλώσεις, σας έχουμε δει με την Μαγδά Φίσα. Καταλαβαίνουμε δηλαδή, είτε πρόκειται για τον Ζακ, είτε πρόκειται για τον Παύλο Φίσα, είτε πρόκειται για τον Βασίλειο. Δεν είχαμε την πιο πρόσφατη περίπτωση τώρα στην Κρήτη, που φαίνεται ότι επίσης είναι μια υπόθεση αστυνομικής βαρβαρότητας που οδήγησε στο θάνατο. Καταλαβαίνουμε ότι ενώ αυτό που αφορά την ίδια τη ζωή του παιδιού σας έχει τελειώσει, υπάρχει ένα κομμάτι που δεν έχει τελειώσει και είναι το αίτημα της δικαιοσύνης. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ότι επιμένετε τόσο πολύ, γιατί αυτό μας αφορά όλους. Το κομμάτι το προσωπικό δεν μπορούμε να το μοιραστούμε, αλλά το κομμάτι το πολιτικό μπορούμε να το μοιραστούμε και μας αφορά οπωσδήποτε όλους. Κανένας δεν μπορεί να μπει στη θέση μας και ούτε θέλουμε και εμείς οι ίδιοι να μπει κάποιος στη θέση μας. Με τον αγώνα μας, και αυτό ακριβώς ένας από τους λόγους που κάνουμε τον αγώνα μας είναι και αυτό. Να καταδεικνύουμε το πόσο δύσκολο είναι να βιώνεις μια τέτοια κατάσταση, να σου σκοτώνουν το παιδί. Είναι δύσκολο. Κανένας δεν θέλει να μπει στη θέση μας. Κανένας. Και δεν το καταλαβαίνει. Δηλαδή η πολιτεία θα πρέπει κάποια στιγμή να το σκεφτούν καλύτερα, γιατί βλέπουν ότι κατά αυτόν τον τρόπο έχουν την κοινωνία απέναντί τους. Σε όλα τα ζητήματα. Δεν είναι θέμα, δεν είναι μόνο η υπόθεση του Βασίλειου Μάγκου και η προσπάθεια συγκάλυψης που γίνεται. Βλέπουμε τι γίνεται στα ΤΕΠΗ, ας πούμε, στην υπόθεση των ΤΕΠΟΝ. Βλέπουμε τι γίνεται στις άλλες υποθέσεις. Και βλέπουμε ότι η κοινωνία αντιδρά με πάρα πολύ θετικά αντανακλαστικά. Και αυτό είναι κάτι που πάλι μας κρατάει όρθιους. Και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Θα αντέξουμε. Θα αντέξουμε. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Έχει κοπεί ο ήχος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Μάγκο. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ξαναλέμε λίγο την εξέλιξη, τι έχει συμβεί. Η εξέλιξη είναι ότι με διάταξη των ακριτή πλημελιωδικών Βόλου κατηγορούνται 6 αστυνομικοί της αστυνομικής διεύθυνσης Μαγνησίας, 4 της ΟΠΚΕ και 2 της υποδιεύθυνσης ασφάλειας για, πρώτον, βασανιστήρια κατά συναυτουργία και κατά συρροή, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, έκθεση κατά συναυτουργία, παράνομη κατακράτηση κατά συναυτουργία. Η κατά συρροή αφορά τους 4 πρώτους. Προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής των κατηγορουμένων για τις πράξεις που κατηγορούνται, εκ των οποίων η πρώτη είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, και μάλιστα προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος τέλεσης νέων εγκλημάτων και να εξασφαλιστεί η εμφάνισή τους στο δικαστήριο, έχουν περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από την Ελλάδα και παροχή εκ μέρους της αγιοδοσίας ενός συγκεκριμένου χρηματικού ποσού. Να διαβάσετε το ρεπορτάζ της Νεκταρίας Ψαράκη, έχει συζητήσει και με τον κύριο Γιάννη Μάγκο και με την δικηγόρο, την Άννη Παπαρούσου, για το θέμα, που εξηγεί τότε απέρριψαν την μήνυσή μας, οι αρχές προχώρησαν σε ένα τέχνασμα, έκαναν μια αυτεπάγγελτη δίωξη επιλέγοντας χαμηλότερα αδικήματα, αυτό της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, που είναι για μονομελές πλημελιωδικείο, και μάλιστα μόνο για 3 αστυνομικούς για να την κλείσουν την υπόθεση. Πλέον οι κατηγορίες είναι κακουργηματικές και αφορούν όλους τους αστυνομικούς που εμπλέκονται. Συνολικά 6 αστυνομικούς. Ναι. Η υπόθεση, όπως διάβασα και εγώ το σχετικό απόσπασμα πριν, συνεχίζει και περιμένουμε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Βόλου να αποφασίσει σύμφωνα με αυτό, ώστε να οριστεί η δίκη που θα βάλει τα σωστά ζητήματα, σωστή τους βάση. Προφανώς, βλέποντας και όλη αυτή την υπόθεση, που στην αρχή, όπως πλέον καταγγέλει η οικογένεια εδώ και χρόνια, αλλά τώρα δικαιώνεται με έναν τρόπο. Στο πρώτο στάδιο στην ανάκριση υπήρχε υλικό και στοιχεία που δεν ελήφθησαν υπόψη, για να πάνε οι 3 και όχι οι 6, και για να πάνε για πλημελήματα και όχι κακουργήματα. Και ξαφνικά να έρχεται ένα άλλο όργανο της δικαιοσύνης και να βάζει τα πράγματα σε αυτή τη βάση, σημαίνει ότι η πρώτη έρευνα έγινε πλημελώς. Οπότε βαρύνεται και με μια ευθύνη και μια βαθμίδα της δικαιοσύνης, λέω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, που δεν έκανε σωστά τη δουλειά της. Όπως μονίμως συμβαίνει, να προσθέσω. Προφανώς αυτό παίζει ρόλο και η πίεση και παίζει ρόλο και οι ενέργειες της οικογένειας. Υποθέτουμε ότι παίζουν ρόλο και οι συστάσεις, παρεμβάσεις του συνηγόρου του πολίτη στο κομμάτι της υπόθεσης. Είναι μια πολύ επίπεδη πίεση. Και εγώ θα ήθελα να κλείσω προσωπικά το σχόλιο με αυτό που είπα. 4 χρόνια μετά προσπαθούμε ένα πράγμα το οποίο το έχουμε δει σε βίντεο. Δηλαδή, το πρώτο ξύλο που τρώει ο Βασίλης Μάγκος είναι έξω από τα δικαστήρια του Βόλου σε συγκέντρωση ενάντια στην, στην καύση σκουπιδιών από την Αγέτ Λαφάρτς, και το βλέπουμε σε μετάδοση. Ότι δεν συμβαίνει τίποτα στη διαδήλωση, το βλέπουμε. Ότι τον πιάνουν και τον χτυπάνε, το βλέπουμε. Τα υπόλοιπα τα μαθαίνουμε σε καταγγελίες και με στοιχεία και τεκμηριώνονται και από την... και από το ιατρικό και από τις ιατρικές εξετάσεις που πάει και κάνει την ίδια την επόμενη μέρα όταν τον αφήνουν, και από τη μαρτυρία του τότε. Τόσο καιρός και τόσο μεγάλο διάστημα προκειμένου αυτά τα οποία τα στοιχεία ήταν αδιάσυστα για το τι έχει συμβεί να καταγραφούν και να προσπαθούμε να βάλουμε τις σωστές κατηγορίες. Εντάξει. Εγώ θέλω να προσπαθήσω να διατυπώσω λίγο καλύτερα κάτι που δεν μου είναι πολύ εύκολο να το διατυπώσω. Παρουσία του Γιάννη Μάγκου στο, στην, όσο συμμετέχει στην, στην κουβέντα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτό που μας συγκινεί τόσο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται μπροστά στο μοναδικό γεγονός της ζωής που είναι εντελώς μα εντελώς αμετάκλητο. Δεν θα ξανάρθει ποτέ πίσω το παιδί τους. Συνεπώς ο αγώνας που κάνουμε τόσο πάθος αφορά όλους εμάς τους υπόλοιπους. Και μπορεί και αυτοί να... διαχειρίζονται έτσι το πένθος τους με αυτό το αίτημα της δικαιοσύνης, το να τιμωρηθούν αυτοί που διέπραξαν αυτά τα εγκλήματα. Αλλά ταυτοχρόνως αυτός είναι ένας αγώνας κοινωνικός που αφορά τους πάντες, αφορά όλους εμάς. Και αφορά και ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν και δεν καταλαβαίνουν ότι η ίδια βία θα τους χτυπήσει την πόρτα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι αυτό θα συμβαίνει πάντοτε σε κάποιους άλλους. Και σταδιακά ανακαλύψω ότι δεν θα συμβαίνει σε κάποιους άλλους. Το ανακάλυψε ο Ινδαρές, πολύ πικρά. Οπότε το ανακάλυψε μέχρι ένα σημείο με τον ξυλοδαρμό. Αλλά ας μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι μια αστυνομία που σκοτώνει είναι μια αστυνομία που όλοι μας είμαστε δυνητικά θύματά της. Είναι μια αστυνομία για την οποία όλοι είμαστε δυνητικά τα επόμενα θύματα. Και γι' αυτό και νομίζω ότι αυτή η φιγούρα του Μάγκου με το πλακάτο όχι στην συγκάλυψη συμβολίζει κάτι πολύ πολύ δυνατό για όλους μας, και γι' αυτό και με τάραξε όταν είπε ότι δεν είμαι γραφικός, που θα πει ότι έχεις αυτή τη φιγούρα του ανθρώπου που κάνει κάτι που είναι εντελώς παράλογο και ακατανόητο, ότι βγαίνει με ένα πλακάτο που λέει όχι στη συγκάλυψη, και πώς θα γίνει αυτό, πώς θα νικήσεις, πώς θα πετύχεις κάτι. Αλλά ταυτοχρόνως αυτό όμως φαίνεται ότι μπορεί και δονεί τόσο ο κόσμο. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που συντονίζονται με αυτό το αίτημα. Καταλαβαίνουν ακριβώς τι εννοεί. Είναι η ίδια λέξη. Προσέξτε πώς στην υπόθεση των τεμπών χρησιμοποιείται με την ίδια φόρτιση, η ίδια ακριβώς λέξη, και είναι πάλι η Καριστιανού που έχει αναλάβει αυτό το συναισθηματικό βάρος να εκφράσει αυτή την αγωνία, και είναι ακριβώς η ίδια λέξη. Η επιθυμία των ανθρώπων που έχουν θρηνήσει το χαμό των παιδιών τους να μην δουν να συγκαλύπτεται το έγκλημα. Αυτά. Σας ευχαριστούμε. Ναι, ένας φίλος στο σχόλιο έγραψε ότι ακούγοντάς τον νιώθω σαν να ακούω την κυρία Καρισιανού. Υπάρχουν κοινά σημεία σε αυτό το «δεν είμαι γραφικός». Η Μαρία Καρισιανού είπε «προσπαθούν να με βγάλουν τρελή», π.χ. Και εμένα εκεί μου χτύπησε όταν το άκουσα. Πρέπει να αναφερθούμε και πολύ λίγο στο ότι κοινό σημείο είναι και οι επιθέσεις που δέχονται γονείς που παλεύουν για το δίκαιο τους. Τις επιθέσεις στην Μαρία Καρισιάνου τις βλέπουμε. Πρόσφατα, πριν λίγες εβδομάδες, είχαμε και μια επίθεση έτσι στον κύριο Γιάννη Μάγκο, όταν μία που δηλώνει δημοσιογράφος, η Λίνα Κλήτου, ανέβασε μια φωτογραφία που ήταν στο μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο των φοιτητών-φοιτητριών, ως ότι να ορίστε αυτοί είναι που θέλουν δημόσια παιδεία, επειδή έτσι, κρίνοντας την ηλικία του, και αυτός είναι ένας φοιτητής, ξέρω εγώ, τον παρουσίαζε ως φοιτητή, δεν ήξερε ποιος ήταν, δεν την ενδιαφέρει ποτέ να μάθει, ήξερε και είπε να προπαγανδίσει. Εντάξει, ήταν πολύ πολύ πολύ μεγάλο ρεζιλίκι. Ήταν πολύ μεγάλο ρεζιλίκι, και είμαι πολύ ήπιος και ευγενής μαζί της λέγοντας ότι ήταν απλώς ρεζιλίκι. Είναι εξευτελιστικό όταν χρειάζεται να σου υποδείξουν πόσο μεγάλη απρέπεια έχεις διαπράξει με αυτό που Με αυτό που είπες. Στην περίπτωση της Καριστιανού δεν υπήρχε το πολιτικό υπόβαθρο. Είναι παιδιά που χάθηκαν απλώς επειδή ήταν πάνω σε ένα τρένο. Οπότε υπάρχει μια διαφορά ότι εδώ η σύνδεση με τον κόσμο των κινημάτων υπήρχε από την αρχή. Και για μένα αυτό απλώς είναι ένα πρόσθετο στοιχείο. Μπροστά στον θάνατο προφανώς δεν ζητάμε βιογραφικά, αλλά είναι μια ποιοτική διαφορά ανάμεσα στις υποθέσεις. Εγώ απλώς λέω ότι με συγκινεί όταν υπάρχουν στιγμές που έστω με μικρά βήματα, ξαναλέω, έχοντας μπροστά μας έναν Γολγοθά που καταλαβαίνουμε ότι θα έχει τα πάντα, θα έχει και την σπήλωση του νεκρού, θα έχει όλο το οπλοστάσιο εκεί πέρα της αστυνομικής, επικοινωνιακής και δικαστικής βαρβαρότητας, γιατί έχει πολλά πρόσωπα η βαρβαρότητα, έχοντας όλο αυτό μπροστά μας, έχει μεγάλη σημασία να βλέπεις ότι, εντάξει ρε παιδί μου, μπορεί αυτοί οι άνθρωποι που τώρα βρίσκονται κατηγορούμενοι, μπορεί να χρειαστεί να το αντιμετωπίσουν αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε το τελευταίο θέμα μας, που είναι ότι η κυβέρνηση πήρε χαμπάρι ότι υπήρξε ένα ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο που τολμάει να αμφισβητεί την κατάσταση του κράτους δικαίου στην χώρα μας. Mm-hmm. Οι κουτόφραγκοι δεν ήξεραν με ποιον τα βάζουν. Δεν ήξεραν καθόλου με ποιον έχουν βρεθεί αντιμέτωποι. Προσπάθησαν να χτυπήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πιο πετυχημένο κεντροδεξιό πρωθυπουργό στην Ευρώπη, όπως είπε στη Βουλή ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης, αλλά σχεδόν δύο μήνες μετά η κυβέρνηση έχει τις απαντήσεις στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση Μομφής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ένα σημείο έβγαλε έναν φάκελο, τον κατέθεσε στα πρακτικά και είπε εδώ πάρτε το να το μελετήσετε, είναι σημείο προς σημείο η απάντηση στις ανακρίβειες του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάρτε να το διαβάσετε και να το μελετήσετε. Δεν είναι πλήρης αναφορά. Λοιπόν, το διαβάσαμε. Δεν το περίμενε αυτό. Το διαβάσαμε και το μελετήσαμε. Είναι διαμάντι. Είναι διαμάντι. Δηλαδή, ξεκινάει από την πρώτη στιγμή. Πώς είναι, ρε παιδιά, αυτές οι ταινίες που ξεκινάει και μέσα στο πρώτο λεπτό έχεις καταλάβει ότι αυτό θα είναι ένα αριστούργημα. Καταλάβατε, δεν έχεις καμία αμφιβολία. Οπότε ξεκινάει επιστολή Φλωρίδη που υπογράφει ως Υπουργός Δικαιοσύνης το κείμενο με το οποίο ανοίγει αυτή η μεγάλη απάντηση, είναι 78 σελίδες. 74 σελίδες. Σε ελληνικά και αγγλικά, δηλαδή ναι. Είναι 30 και 30. Ναι, και λέει λοιπόν ότι ήταν, το λέει τώρα ευγενικά, δεν ήταν καλά ενημερωμένοι. Ήταν ελλιπής η ενημέρωση των ευρωπαϊκών αρχών. Οπότε ξεκινάνε μετά να τους βάλουν μυαλό, να τους εξηγήσουν πώς είναι τα πράγματα. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Ατεκμηρίωτες πολιτικές εκτιμήσεις και διατυπώσεις που δυστυχώς παρατηρούνται στο εν λόγω ψήφισμα, βλέπει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, και κλείνει αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος. Αυτή είναι μια έμεση επίθεση, γιατί λέει ότι η κυβέρνηση προτρέπει να υπάρξει πληρέστερη ενημέρωση από τα λοιπά αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους λέει λοιπόν ενημερωμένους στην πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου. Λοιπόν, δεν το πάμε σημείο προς σημείο από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα τα διαβάσετε αναλυτικά σε ρεπορτάζ που θα δημοσιευτεί λίγο μετά την εκπομπή. Αλλά μερικά γλυκούλια έτσι. Αλλά τα top θα τα παρουσιάσουμε και εδώ. Τα highlights. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το έγκλημα στα Τέμπη. Έχουμε και το πρώτο screenshot από την απάντηση. Υπάρχουν δύο σημεία στα οποία το Ευρωκοινοβούλιο αναφέρεται στο έγκλημα των Τεμπών. Στο ένα είναι όταν λέει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κίνησε διαδικασία, ερεύνησε τα 700 εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκού χρήματος που δόθηκαν για τη σύμβαση 717, αλλά έγιναν διώξεις κατά 23 προσώπων, αλλά όχι με εξαίρεση συγκεκριμένα τους πρώην υπουργούς της κυβέρνησης. Και το δεύτερο σημείο είναι αυτό το οποίο έχουμε στην εικόνα, όπου λέει ότι η Εξεταστική Επιτροπή στερείται πολιτικής αμεροληψίας. Η απάντηση της κυβέρνησης και στα δύο είναι «κάναμε εξεταστική». Αυτή είναι γενικά η απάντηση της κυβέρνησης. Δηλαδή, Αν θα σας διαβάσουμε μια σειρά από ζητήματα για τα οποία έχει χρειαστεί να απαντήσουν και είναι σταθερό μοτίβο το ότι σου λένε υπάρχει πρόβλημα εκεί και λες «Α, το έχω αναθέσει, το κοιτάει μια επιτροπή». Αστυνομική βία, «Α, γίνονται εδέ, μην ανησυχείς». Το παρακολουθήσεις, «Α, είναι από εισαγγελέα, μην ανησυχείς». Υπάρχει διαδικασία και λες «Α, εντάξει, ευτυχώς που είμαι και εγώ εκτός πραγματικότητας, οπότε μια τέτοια διαβεβαίωση με καθησυχάζει πλήρως». Θα τις δούμε με τη σειρά έτσι, στα σημαντικότερα ζητήματα, αλλά ξαναλέω ότι αυτό είναι το βασικό μοτίβο. Δηλαδή ότι εφόσον έχεις μια επιτροπή που έχει επιληφθεί του ζητήματος, μετά τι να λέμε, τι άλλο χρειάζεται να πεις. Ναι. Σου λέει, τι θες, Τέμπη, αυτό, μια χαρά. Τι θέλεις για, για το ναυάγιο της πύλου. Για το ναυάγιο της πύλου απαντάει και απαντάει άσχετα, απαντάει σε άλλη κριτική. Λέει δηλαδή ότι για τους μετανάστες λέει είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, υπάρχει μια ανεξάρτητη δικαστική διαρεύνηση, αναμένονται τα πορίσματα, η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να παρεμβαίνει ούτε να προκαταλαμβάνει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και καλά κάνουν και το λένε, μπας και το πιστέψουν. Το λένε γενικά. Ναι. Αναφορικά με τις συνθήκες στα κέντρα υποδοχής, λέει, ταυτοποίηση και καθ' όλη τη διάρκεια των διαδικασιών υποδοχής, ταυτοποίηση, διαμονής, το Υπουργείο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ώστε να τελούν υπό αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και να απολαμβάνουν τις προβλεπόμενες συνθήκες υποδοχής σύμφωνα με την ανοσιακή και εθνική νομοθεσία. Τώρα, εμείς, αν δεν είχαμε μιλήσει με ανθρώπους από τη Σάμο που να μας λένε ότι δεν έχουν νερό, ότι πρέπει να διαλέξουν αν θα βάλουν την κουβέρτα από κάτω ή από πάνω, αν θα έχουν κάτι για να είναι αντί για στρώμα ή αν θα μπορούν με κάτι να σκεπαστούν, αν τυχόν δεν τα γνωρίζαμε αυτά, μπορεί να μας αρκούσε η διαβεβαίωση. Τους ρωτάς, πώς είναι οι συνθήκες, μια χαρά. Να μου πεις και δεν τρέπονται να ψεύδονται, δεν κοκκινίζουν, δεν σφίγγεται το στομάχι τους, δεν έχουν κανένα σωματικό σύμπτωμα όταν λένε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την διαμονή των μεταναστών στη χώρα μας. Όχι, μια χαρά. Ναι. Αυτό αναφέρεται και στο κομμάτι του προσφυγικού, ότι κάναμε τα νέα κέντρα, τα κλειστά κέντρα λένε, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, είναι καλύτερα από τη Μόρια κλπ. Είναι οι συνθήκες μια χαρά. Και υπάρχει και ένα άλλο σημείο, όπου εκεί που το Ευρωκοινοβούλιο επικρίνει την κυβέρνηση ότι, για τις σχέσεις με την κοινωνία των πολιτών, δηλαδή οργανώσεις, ΜΚΟ και όλα αυτά, και με αφορμή διώξεις που έχουν ασκηθεί, αλλά και γενικότερα, η κυβέρνηση λέει, έχουμε άριστη συνεργασία με τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Δεν την έχουμε δει εμείς την άριστη συνεργασία που βγάζει, έχουμε μερικές καταγγελίες κάθε μήνα από οργανώσεις όπως η Διεθνής Αμνηστία ή τις οργανώσεις για το προσφυγικό, όπως τη φάση με το νερό στη Σάμο. Αυτό είναι απλά επιγραμματικά το κομμάτι του προσφυγικού. Λοιπόν, για τις παρακολουθήσεις, το τελευταίο, να δούμε το 4 που έχουμε, είναι κάτι που προκαλεί εντύπωση, καθώς το σημείο όπου το Ευρωκοινοβούλιο αναφέρεται σε παράνομη παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων με την ΕΕΠ, είναι ιδιαίτερα έντονη η απάντηση της κυβέρνησης εκεί πέρα και λέει... Να μου επιτρέψεις να το πω σε γλώσσα Κώστα Καραμαλή. Είναι ντροπή και ντρέπομαι. Είναι ντροπή και ντρέπομαι. Είναι απαράδεκτη και ανυπόστατη η επίκληση παράνομη παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων από την ΕΕΠ, λέει η ελληνική κυβέρνηση, καθώς ουδέποτε διενεργήθηκαν παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων χωρίς την άδεια εισαγγελικής αρχής. Και εδώ έχουμε την κατηγορία μισές αλήθειες. Δίκιο. Σε αυτό έχουν δίκιο. Αυτό ισχύει. Σε αυτό έχουν δίκιο. Αλλά. Αλλά έχει βάλει την άλλη εκεί πέρα και υπογράφει με τα χέρια και με τα πόδια. Έχει ναι. ένα στυλό ανάμεσα από τα δάχτυλα, πρώτο-δεύτερο δάχτυλο ποδιού. Γιατί για να προφτάσει να τα υπογράψει όλα αυτά με ένα στυλό σε μία μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε θέλει δεξί χέρι, αριστερό χέρι, αριστερό πόδι, δεξί πόδι, υπογράφει και με τα τέσσερα, προκειμένου να μπορεί να υπογράφει όλον αυτόν τον τεράστιο όγκο για τον οποίο ξέρουμε με απλά μαθηματικά ότι είναι αδύνατο να υπάρξει έλεγχος ουσιαστικός στο τι τη ζητούσαν κάθε φορά να υπογράψει για να γίνει παρακολούθηση. Ναι, έβγαιναν περίπου 60 την ημέρα παρακολουθήσεις. Το κομμάτι με τις παρακολούθησεις έχει ένα έξτρα ενδιαφέρον. Δηλαδή, αυτό δεν είναι καινούργια επιχειρηματολογία της κυβέρνησης σε πολλά ζητήματα. Να το πούμε αυτό. Προφανώς έχουν υποθεί στο δημόσιο διάλογο αρκετά από αυτά. Αλλά είναι άλλο να απαντάς σε ένα θεσμικό όργανο και να χρησιμοποιήσεις και αυτές τις λέξεις που χρησιμοποιείς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει το γνωστό ότι ήταν η παρακολούθηση Ανδρουλάκη, π.χ. ήταν νόμιμη επισύνδεση αλλά λάθος. Ωστόσο, βλέποντας και διαβάζοντας την απάντηση, δεν προκύπτει ακριβώς που είναι το λάθος, γιατί σε άλλο σημείο, θα τα διαβάσετε, απορρίπτει την κατηγορία του Ευρωκοινοβουλίου η κυβέρνηση. Το Ευρωκοινοβούλιο είχε πει ότι ο όρος εθνική ασφάλεια εργαλειοποιείται. Έχει γίνει λάστιχο. Ναι, και η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει καμία εργαλειοποίηση του όρου εθνική ασφάλεια. Λιτά. Οπότε, να το σκεφτούμε, θα νομίζω. Να το σκεφτούμε. Άρα είναι νόμιμες. Άρα είναι κατάσκοποι. Και είναι βάσιμες. Ναι. Και... Καλά κάνανε, δηλαδή δεν έχει υπάρξει κατάχρηση. Επειδή μιλες, παρακολουθούσα τον Ανδρουλάκη, τον Βορύδη, τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αρχηγό Γέθα. Εντάξει, τους παρακολουθούσα όλους αυτούς, αλλά δεν έχει γίνει κατάχρηση του όρου εθνική ασφάλεια. Ναι. Δηλαδή αυτοί όντως απειλούν την εθνική ασφάλεια. Ναι. Ή υπήρχαν βάσιμοι λόγοι ότι την απειλούν και βάσιμοι λόγοι με δεδομένο το περιεχόμενο που προέκυπτε από τις παρακολουθήσεις να ανανεωθεί η απόφαση για το να συνεχιστεί η παρακολούθησή τους. Καταπληκτικό. Και σου λέει δεν έχει γίνει κατάχρηση. Λες, εντάξει. Να μου λέγεις ότι έχει γίνει, να καταλάβω κι εγώ ότι άνθρωποι είμαστε, θα παρακολουθήσουμε και 10 υπουργούς παραπάνω. Αλλά αν μου λες ότι δεν έχει γίνει, υπάρχει ένα αδιέξοδο σε αυτή την επιχειρηματολογία, το οποίο το είχαμε επισημάνει από την αρχή. Αν πεις ότι κακώς το έκανες, θα πρέπει να παραδεχτείς ότι έχει ξεφύγει από τον έλεγχό σου αυτή η διαδικασία, και αν πεις ότι καλώς το έκανες, θα πρέπει κάπως να συζητήσουμε σοβαρά ότι ο αρχηγός του Τρίτου Κοινοβουλευτικού Κόμματος, μια χούφτα υπουργή με διακεκριμένη δημοσιογράφη, όλοι αυτοί είτε εμπλέκονται στο βαρύ έγκλημα είτε είναι κατάσκοποι απέναντι στην Ελλάδα. Και καμιά 15.000 πολίτες, έτσι. Που είναι κάπως πολύ, ρε παιδιά, για κατάσκοπη. Δηλαδή, εδώ δεν μπορείς να. Ξέρω εγώ, δεν έχω προσπαθήσει να φτιάξω τρομοκρατική οργάνωση, αλλά πόσους να εμπιστευτείς πια. 15.000 κατάσκοποι τώρα είναι πάρα πολύ. Πιθανή κατάσκοπη. Και λες, μήπως έτσι λίγο έχει κάνει. Όχι. Συγκεκριμένα η αναφορά είναι. Είναι από το αγγλικό κομμάτι αυτό που έχουμε βάλει, ότι ο όρος εθνική ασφάλεια δεν έχει εργαλειοποιηθεί. Δεν πρέπει να υπάρχει, λέει η κυβέρνηση, καμία σύγχυση μεταξύ νόμιμης παρακολούθησης και χρήσης παράνομου λογισμικού. Αυτό δεν έχω καταλάβει γιατί το βάζουν εκεί πέρα, θέλω να πω. Δεν υπάρχει καμία σύγχυση. Υπάρχουν μόνο συμπτώσεις, πολλές συμπτώσεις, στους στόχους του Predator και στους στόχους SAPE. Κανένας δεν τα μπερδεύει. Το Ευρωκοινοβούλιο δεν τα μπέρδεψε. Και λοιπόν, ποια άλλα δύο έχουμε? Α, ναι, ελευθεροτυπία. Ελευθεροτυπία, όχι εφημερίδα, η ελευθερία των ΜΜΕ. Ξεκινάμε, υπάρχει καθιερωμένη επίθεση, αν έχουμε την τρίτη εικόνα, υπάρχει καθιερωμένη επίθεση στους Reporters χωρίς σύνορα, υπάρχει το σημείο που λέει η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη κατάταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νούμερο 107, στην κατάταξη του 2023, απαντάει εδώ πέρα η κυβέρνηση και λέει ότι πρόκειται για μια αναξιόπιστη κατάταξη που κατατάσσει στην Ελλάδα μια όρημη και ακμάζουσα, Κωνσταντίνε, thriving ευρωπαϊκή φιλελεύθερη δημοκρατία κάτω από δικτατορικά καθεστώτα. Αυτή η ακραία κατάταξη βασίζεται, λέει η κυβέρνηση, σε πολιτικά υποκινούμενες αναφορές, αρκετές από τις οποίες, κάποιες από τις οποίες, έγιναν μέσα στην ιδιαίτερα πολλωμένη εκλογική περίοδο του 2023. Και αυτή η κατάταξη ανακυκλώνεται από τη μία αναφορά στην άλλη. Ναι, αυτό δεν έχει ακριβώς συμβεί. Ναι, πολιτική προκατάληψη, δηλαδή είναι ευρωζέη. Ναι. Είναι σιριζέη, ρε παιδί μου. Απλώς πάει εκεί πέρα ο Αρβανίτης, είναι λίγο χαζοί οι υπόλοιποι. Του λέει ο Αρβανίτης, έλα εδώ, βάλε μια υπογραφή εδώ, βάζει ο άλλος. Πού να κοιτάξει, πού να ασχοληθεί τώρα. Ναι. Καταλάβατε. Αυτή είναι η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας. Ότι είναι πολιτικά υποκινούμενη και εξηγεί και για ποιο λόγο δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με την ελευθερία του τύπου. Βεβαίως, η μεγάλη πτώση στην ελευθερία του τύπου με βάση τους Reporters χωρίς σύνορα έγινε το 2022, όχι το 2023. Αυτό δηλαδή, είναι λίγο ανόητο επιχείρημα με το 2023. Ναι. Το 2022 βρεθήκαμε στη θέση 108, ήμασταν στη θέση 70, άλλαξαν και κάπως τα κριτήρια, αλλά πέφτουμε διαδοχικά σε κάθε χρόνο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ήμασταν 65, πήγαμε 70, πήγαμε 108, ανεβήκαμε στο 107 μόνο και μόνο γιατί έπεσε άλλος, νομίζω έπεσε το Τσάντ. Ναι, και θυμάστε ότι είχαμε ρωτήσει σε συνέντευξη τον υπεύθυνο για την σύνταξη αυτής της έκθεσης και μας είχε πει, εντάξει τώρα, μας αρέσει, δεν μας αρέσει το Τσάντ, ξέρω εγώ, δεν είχε δολοφονηθεί δημοσιογράφος εκεί πέρα. Δεν είναι, δηλαδή είναι κάπως ποσοτικοποιημένα κριτήρια. Δεν είναι μια έκθεση ιδεών στην οποία να απαντά κανείς όπως... Ναι, για τον Καρυβάζ λένε απλά ότι διεξάγεται έρευνα και έχουν προφυλακιστεί, είναι προφυλακισμένοι δύο συλληφθέντες. Απαντάνε σε όλα, αλλά απαντάνε παντού μισά. Λοιπόν, συνεχίζοντας για την ελευθεροτυπία, αυτά που άρεσαν στον Κωνσταντίνο πολύ, τα επιχειρήματα γιατί υπάρχει ελευθεροτυπία στην Ελλάδα, αν μπορούμε να ξαναδούμε την κάρτα που δείξαμε πριν, γιατί υπάρχει μεγάλος αριθμός, significant αριθμός αντιπολιτευόμενων μέσων στην Ελλάδα και αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των μέσων. Έχουμε πολλά ΜΜΕ. Εδώ έχουμε πάλι ανακύκλωση του επιχειρήματος ότι αφού σας αφήνουμε και μιλάτε, τι άλλο θέλετε. Αυτό τώρα πόσες φορές να τους το πεις, 10, 20, 50, πόσες φορές να επαναλάβεις ότι ξέρετε παιδιά, όταν λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα ελευθεροτυπίας, δεν είναι ο πύχης στο αν πυροβολείτε, κρεμάτε, φυλακίζετε τους αντιφρονούντες δημοσιογράφους. Δεν είναι απάντηση ότι υπάρχουν αντιπολιτευόμενα μέσα, άρα έχουμε ελευθερία του τύπου. Είναι εξωφρενική αυτή η απάντηση. Η ελευθερία του τύπου περιλαμβάνει μια σειρά από δείκτες, όπως είναι η διαφάνεια στη χρηματοδότηση, οι διώξεις οι εκδικητικές εναντίον δημοσιογράφων, οι αγωγές SLAP, είναι μια σειρά από κριτήρια στα οποία πατώνει σε όλα η χώρα και η χώρα μας απαντά σταθερά αφού έχουμε αντιπολιτευόμενα μέσα. Τι θέλετε, αφού είναι ελεύθεροι να κρίνουν την κυβέρνηση. Και προσπαθείς επαναλαμβάνοντας τα επιχειρήματα να εξηγήσεις ότι δεν φτάνει. Δεν σου ζητάνε μόνο αυτό. Δηλαδή αυτό αποδεικνύει ότι πράγματι δεν φυλακίζεις τους αντιφρονούντες. Δεν είναι εκεί ο πύχης. Τώρα όσες φορές χρειαστεί να το πούμε για να το καταλάβουμε. Το απαντήσαμε και στο Ευρωκοινοβούλιο αυτό. Απαντήσαμε, δηλαδή είναι τέτοια η αφέλεια στην οργάνωση των επιχειρημάτων που παριστάνουμε ότι αυτό είναι μια επαρκής απάντηση. Ναι, υπάρχει και αναφορά προφανώς σε κατατάξεις, να το πούμε αυτό, όπως τον Economist, όλες οι κατατάξεις που έχουν αναφερθεί από το κυβερνητικό ή φιλοκυβερνητικό στρατόπεδο που έχουν σε καλύτερη θέση στη χώρα, υπάρχουν αυτά μέσα στο κείμενο. Και υπάρχει προφανώς αυτή ότι όποιος δεν το βλέπει αυτό είναι πολιτικά υποκινούμενος. Αυτό το βλέπουμε και στο επίσημο κείμενο εδώ πέρα. Υπάρχει και αναφορά, αυτό αρέσει πολύ στον Κωνσταντίνο, ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δύο φορές την εβδομάδα. Έχει και αυτό. Λέει, δεν απαντάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δύο φορές την εβδομάδα. Πόσο να απαντάει, γιατί τον θέλετε, κάθε μέρα. Και λες, εντάξει. Άμα απαντάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εμείς είμαστε καλυμμένοι. Λοιπόν, μην. Επειδή έχουμε ξεπεράσει ήδη τον το χρόνο. Πολύ επιγραμματικά, σε ένα λεπτό τα υπόλοιπα. Για τη λίστα Πέτσα υπάρχει πάλι επίκληση της εξεταστικής. Υπάρχει το ψέμα ότι ήταν αντικειμενικά τα κριτήρια για τα μέσα. Δεν έχουμε μάθει ακόμα τα κριτήρια. Θα τα μαθαίναμε αν ήταν αντικειμενικά. Ναι. Παλεύει το Βουλή Watch τόσα χρόνια για να πάρει τα κριτήρια. Άμα ήταν αντικειμενικά θα το ξέραμε, γιατί δεν θα είχαν πρόβλημα να τα δημοσιοποιήσουν. Ναι. Τα κριτήρια ήταν αυτό που είχε πει ο Άδωνης Γεωργιάδης, εγώ δεν θα δεχόμουν να χρηματοδοτηθεί το ντοκουμέντο. Αυτά είναι τα κριτήρια. Ναι. Υπάρχει μια αναφορά σε επικοινωνιακές καμπάνιες για λόγους δημόσιας υγείας επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που λέει γιατί μου λέτε για 20 εκατομμύρια. Τότε επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν δοθεί 40, υπάρχει αυτό. Αλλά χωρίς να αναφέρετε γιατί, υπάρχει κάπως γενικά και η επίκληση ενός στοιχείου. Και τι άλλο ήθελα να σχολιάσω εδώ πέρα, και για την υπερσυγκέντρωση μέσων σε ολιγάρχες που ενδιαφέρει αυτή την περίοδο με τον κύριο Μαρινάκη, που δεν μπορούν να πούνε το όνομά του, είπαν απλά ότι οι άδειες δόθηκαν επί της προηγούμενης κυβέρνησης. Εμείς τα μέτρα της στήριξης των μέσων τα κάνουμε οριζόντια. Θα κλείσουμε με ένα από τα αγαπημένα πάλι του Κωνσταντίνου, για τις επιθέσεις κατά της πρώην εισαγγελέα διαφθοράς, της κυρίας Τουλουπάκη και του κυρίου Ράμου, του Προέδρου της ΑΔΑΕ. Αν έχουμε το τελευταίο που είναι το δεύτερο, όπως τα έχουμε αριθμημένα, καταδικάζει το Ευρωκοινοβούλιο τις επιθέσεις εναντίον αξιωματούχων που ήταν επικριτικοί προς την κυβέρνηση, βάζει τα παραδείγματα και η κυβέρνηση απαντά, η κυρία Τουλουπάκη κρίθηκε αθώα. Και όταν βγήκε η απόφαση, ο συνήγορός της αναγνώρισε την ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης. Λες, ωραία. Ωραία. Πάλι καλά. Ανατριχίλα λες βασικά. Ναι. Ναι, δηλαδή λέμε ότι διώκεται επειδή έκανε τη δουλειά της και λες και όλα σου λέει εντάξει αθώθηκε, μην ανησυχείς. Τελικά δεν την καταδικάσαμε. Μάλιστα, με συγχωρείτε κιόλα. Ναι, δεν αναφέρεται σε αυτό. Δεν αναφέρεται στη δίωξη του Λουπάκη, αναφέρεται στι επιθέσει, το θυμόμαστε. Άντων Γεωργιάς να πάει φυλακή και όλα αυτά. Και για τον κύριο Ράμο, ασκεί τα καθήκοντά του, είναι ακόμα στη θέση του. Ούτε φυλακή ούτε τίποτα. Ναι, ούτε τον καθαιρέσαμε. Καθαιρέσαμε τα υπόλοιπα μέλη λίγο στρογγυλοποιώντας προς τα πάνω την πλειοψηφία που απαιτούσε το Σύνταγμα τα 3/5, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Και μεταξύ ο ίδιος ο κύριος Ράμος, με κείμενό του πριν μερικές εβδομάδες έλεγε. Ναι, δεν μπορεί να μην το λες τώρα. Δεν μπορεί να λες αφού είναι στη θέση του. Ο ίδιος παραπονείται ότι έχει δεχθεί πιέσεις οι οποίες δεν συνάδουν με την ορθή λειτουργία του πολιτεύματος. Ο ίδιος τα έλεγε, τα checks and balances, τα θυμάστε, αυτά που περιλαμβάνει δηλαδή η έκθεση, δεν μπορεί να τον επικαλείσαι τώρα όταν οι δικές του αναφορές αποτελούν υλικό τεκμηρίωσης για την έκθεση και να λες εσύ μα αφού είναι στη θέση του. Υπάρχει αναφορά στην υπόθεση του Ζαχαρία Ζακ Κωστόπουλου της σχετικής προκαταρκτικής εγκατάστασης, επιλήφθηκε λέει η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας. Α, μάλιστα. Τέσσερις εκ των εμπλεκομένων αστυνομικών παραπέμφθηκαν ενώπιον του ακροατηρίου για να δικαστούν ως υπέτη για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, ενώ για τους υπόλοιπους 5 αστυνομικούς δεν προέκυπτε ποινική ευθύνη σε εκείνο το στάδιο. Με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, οι παραπεμφθέντες αστυνομικοί κηρύχθηκαν αμετάκλητα αθώοι. Οπότε μπορούμε κι εμείς να ησυχάσουμε, σου λέει, αφού τους έκρινε το δικαστήριο. Είναι όπως πριν, που λες ρε παιδιά, τι έγινε με τη λίστα Πέτσα, τι έγινε με τα Τέμπη. Α, σου λέει, έχουμε φτιάξει επιτροπή, μην ανησυχείς. Έχουμε ρυθμίσει το θέμα. Με το Ζακ τι έγινε, μην ανησυχείς, πήγανε στο δικαστήριο, δικάστηκαν, αθώθηκαν οι άνθρωποι. Καταλάβατε, οπότε θα πρέπει και πάλι κάποιος πολύ αργά να τους εξηγήσει, με πάρα πολύ υπομονή δηλαδή, να το εξηγήσει, ότι το πρόβλημα είναι που αθώθηκαν. Δεν νιώθουμε ότι μας καθησυχάζει ή μας ικανοποιεί η απάντηση αυτή, ότι φτάσαν μέχρι το δικαστήριο και μετά τους αθώσατε. Βέβαια μπορεί να έχετε πει ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, το καταλάβαμε, αλλά επειδή δεν είναι, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι για να δικαστεί αστυνομικός πρέπει να γίνει αυτό που έγινε μετά τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου το 2008. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Ναι. Υπάρχουν τέτοιες αναφορές, η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη, προχωράει η δικαιοσύνη, υπάρχουν πάρα πολλοί. Αυτά για διάφορα ζητήματα. Ζητήματα που δεν αναφερθούμε δεν σημαίνει ότι είναι πολύ πιστική η απάντηση. Ας πούμε για τις ΕΔΕ, λένε γίναν τόσες ΕΔΕ, τόσες οδήγησαν σε διαθεσιμότητα και τόσες οδήγησαν σε απόταξη. Είναι περίπου 1500 ΕΔΕ και 50 οδηγούν σε απόταξη. Τα λέω λίγο από μνήμη σε αυτά, αλλά είναι ένα τέτοιο μέρος. Για τη διαφθορά στην αστυνομία λένε να ορίστε, έχουμε ελέγξει τόσες υποθέσεις. Το μόνο. Δεν παραδέχονται τίποτα γενικά. Φαίνεται και από το κλίμα στην επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ένα πράγμα παραδέχονται. Ότι κατήργησαν την αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ να ενημερώνει τους θυγόμενους που στο παρελθόν είχαν πέσει θύματα παρακολούθησης από την ΑΕΠ, αφού έχει ολοκληρωθεί ο λόγος παρακολούθησης. Είχε αρθεί το απόρριτο, ελπίζω να θυμάστε αυτή την σχετική κουβέντα που είχε γίνει με τον νόμο της κυβέρνησης. Εκεί πέρα το λένε, ναι, το κάναμε αυτό, αλλά πήγαμε την αρμοδιότητα σε ένα συμβούλιο τριμελές, με δύο εισαγγελικούς λειτουργούς και τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ. Αλλά είναι το μόνο, νομίζω το μόνο που δέχονται πολύ συγκεκριμένα. Σου λέει βέβαια με έναν αστερίσκο. Και δεν λένε και την προθεσμία των 3 ετών που απαιτείται μέχρι να κριθεί για το αν μπορεί να γνωστοποιηθεί η παρακολούθηση και όχι ο λόγος. Αυτά είχαν κριθεί και από την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν πολύ πολύ μεγάλη χαρά που τα είπαμε και σήμερα. Τα λέμε αύριο πάλι την ίδια ώρα. Να διαβάσετε το ρεπορτάζ της Γεωργίας Κρυμπάρη, το οποίο δεν προλάβαμε να το αναφέρουμε, για τη μετεγκατάσταση του καζίνο από την Πάρνηθα στο Μαρούσι. Μια υπόθεση που κρίθηκε σωστέ. Η κυβέρνηση προσπαθεί να νομοθετήσει και οι δήμοι και κάτοικοι ξαναπάνε στο ΣΤΕ για να ξανακριθεί αντισυνταγματικό και να μην πάει η κορονίδα του τζόγου, όπως λέει ο Δήμαρχος Χαλανδρίου, στις γειτονιές, στα σχολεία και στα παιδιά τους, σε μια χώρα που με τζίρο 36 δισεκατομμύρια το 2023 στον τζόγο. Εμείς αύριο πάλι εδώ. Και της Νεκταρίας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.